Noord. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Vught is de vertraging 40 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoudendorp is inmiddels weer één rijstrook open. Vanaf Nieuw-Vennep is de vertraging nog wel ruim een uur. Maar als het goed is gaan binnenkort alle rijstroken daar weer open. Op de A27 Utrecht-Breda ook nog een lange file tussen Lexmond en Werkendam. Er staat nog 9 kilometer en kost je 25 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen de knooppunten Beekbergen en Waterbergen ook nog ruim een half uur op onthoud. Daar staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt eventueel omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Op rivieren, kanalen en meren is het steeds drukker en onveiliger. Afgelopen jaar steeg het aantal dodelijke ongelukken met boten en schepen. We varen hier nu op een rustig en lege Prinses Margrietkanaal. En zelfs dan komt zo'n massief schip als deze u voorbij zetten. En als redelijk ervaren recreatieskipper is dat zelfs al een angstaanjagend moment. Om die angstaanjagende momenten zoveel mogelijk te voorkomen, denkt demissionair minister Harbers na over een verplicht vaarbewijs voor iedereen die het water opgaat. Maar gaat dat wel helpen? Dat zometeen. Maar eerst, vanaf vandaag heeft heel Nederland zomervakantie. En dat betekent voor veel mensen nog steeds op naar het zonnige zuiden. Maar in landen als Italië, Griekenland en Spanje lopen de temperaturen wel heel hard op, met uitschieters tot ver boven de 40 graden. Gaat de klimaatverandering onze zomervakantie de komende jaren radicaal veranderen? En komen de Italianen en Grieken dan straks bij ons de koelte opzoeken? Ik ga het vragen aan Gerard Gielen, toerisme-expert bij Breda University. Jan van der Borg, hoogleraar toerisme aan de universiteiten van Venetië en Leuven. En hoogleraar fysiologie Maria Hopman. Welkom allen. Meneer Gielen, even bij u beginnen. U zit in Florence op dit moment. Volgens mij was het daar deze week code rood vanwege die loeihete temperaturen, toch? Ja, buonasera vanuit Florence. Het is inderdaad hier behoorlijk warm in de stad. We hadden hier een paar dagen geboekt. En we gaan wel vanavond weer terug naar de kust. Weer wat afkoeling zoeken, maar in de stad is het behoorlijk heet. Ja, is het uit te houden? Ja, je ziet toch wel dat mensen zich aanpassen. En dat is ook denk ik wel de trend. Dat je ziet dat mensen met kleding en voedsel en plekken zoeken waar schaduw is. Dat mensen, en wij dus zelf ook, dat we ons aanpassen. Ja, gaan we het rondje even verder af. Meneer van der Borg, u werkt een deel van het jaar in Venetië. Daar bent u vanochtend vertrokken volgens mij. Hoe was het daar qua weer? Het weer was niet geweldig, heel warm, maar vooral erg vochtig door de de Afrikaanse wind. En dat maakt dat zeg maar, de gevoelstemperatuur nog eens extra hoog ligt. En inderdaad kan je voor een deel daar aan aanpassen, maar er zijn toch heel veel dingen die je dan niet kan doen en die je moet laten. Dus ik denk wel dat het op termijn een beetje ons vakantiegedrag zal gaan beïnvloeden. Ja, wat voor ideeën u daarbij heeft, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even naar mevrouw Hopman, iets dichterbij, de Vierdaagse in Nijmegen. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen daar blij is met zo'n oer-Hollandse zomer nu, toch? Een beetje wisselvallig, af en toe misschien een druppeltje regen. Mevrouw Hopman, bent u daar? Ja. Kijk, daar bent u vanuit Nijmegen, toch? Ja, hoort u mij? Ik hoor u luid en duidelijk. Ja, oké. Okay, ja. Nee, het was een fantastische vierdaagse. En het weer was geweldig voor de wandelaars. Ja. Er is een spatje regen gevallen, maar dat mocht geen naam hebben. En verder was het prachtig wandelweer. Het was goed te doen daar. Ja, precies. In tegenstelling tot de andere plekken dus in Europa. Meneer Gielen, het wordt heet onder de voeten al met al. Denkt u dat wij massaal richting het zonnige zuiden zullen blijven gaan de komende jaren? Nou, het zal zeker invloed hebben, maar ik denk dat we toch wel echt wel zullen blijven gaan. We zullen buiten het seizoen momenten zoeken. En je moet niet vergeten, de hele infrastructuur in Spanje, Italië is ingericht op het ontvangen van toeristen en rekening houdend met West-Europese toeristen die verkoeling zoeken. Dus het aanbod, de infrastructuur, houdt daar ook rekening mee. En dat is wel wat je ziet. En daarnaast wil ik toch heel graag benadrukken dat er ook andere dingen spelen, zoals de inflatie. En de verdringing in Nederland, dat Nederland vol raakt. Dus dat zijn argumenten die ook meespelen en niet alleen de klimaatverandering. Nee, maar u bedoelt, waar heeft dat invloed op, die andere regels zoals inflatie? Nou, dat ja, mensen... kijk, het wordt duurder, dus je zult zien dat er minder mensen het zich kunnen permitteren. Maar of dat alleen door de klimaatverandering komt, dat durf ik nu hier niet hard te maken. Ja. Dus er zijn ook een hele hoop andere dingen die niet meespelen. Maar het klimaat speelt absoluut een rol mee. Zeker voor oudere mensen is het zuiden van Europa nu geen pretje. Nee, want ik kan me heel goed voorstellen als het 46 graden is in Florence en je loopt dan de hele dag in de schaduw, maar dat je denkt, ja, ik ga de volgende keer lekker naar Zweden of zo. Ik kan me voorstellen dat steeds meer mensen daar dan voor gaan kiezen. Nou, maar A, het is niet hier 46 graden. Het is op het moment hier 36. Maar nogmaals, ik wil geen reclame maken voor Florence of Venetië. Maar het is, ik denk dat we dat ook moeten relativeren. Maar er zal absoluut een trend zijn richting het noorden. Maar dat zijn dan de early adopters, de mensen die vroeg iets durven, de avonturiers. Die zullen misschien naar Zweden, Noorwegen, Finland vertrekken. En pas als die gaan vertellen van, oh ja, het is daar goed te doen. En de alcohol is er ook zo goedkoop. Ik geloof het niet. Maar dan gaan er meer mensen die kant op. Ja, dus voorlopig zal het nog blijven zoals het nu is. Meneer Van der Borg, Zuid-Europa in de zomer. Denkt u dat het houdbaar is als we kijken naar de komende jaren? Nou, ik denk dat we hebben daar scenario's voor ontwikkeld. Dat het van tussen nu en 2050, zeg maar, op een gegeven moment tijdens de zomermaanden in het hele mediterrane gebied eigenlijk niet meer, zeg maar, in de zomermaanden goed toeven is. Dat je daar geen buitenactiviteit of haast geen buitenactiviteit kan ontplooien. En daarnaast moet je ook een beetje naar de aanbodkant kijken. Want je kan inderdaad wel in een zwembad gaan liggen, maar een zwembad vullen met water, waar er toch al niet genoeg van is in Spanje, in Frankrijk, in Italië, is ook niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. En alle, zeg maar, airco's die inderdaad blijven loeien met de gasprijzen die inderdaad gestegen zijn. Ik bedoel, je moet ook gaan kijken of het, zeg maar, op een gegeven moment nog duurzaam en nog haalbaar is. Dus ik ben er echt van overtuigd dat er tussen nu en een aantal jaren toch wel een redelijke shift zal gaan ontstaan vanuit de zomermaanden, vanuit de Middellandse Zeelanden naar inderdaad dat schouderseizoen en naar wat noordelijke landen. Want ik denk dat in Nederland en Vlaanderen de laatste jaren het klimaat, zeg maar, eigenlijk Middellandse Zeeër is dan aan de Middellandse Zee. Ja, oké. Okay. Dus los van of het dan nog aangenaam is en of het goed is voor de gezondheid, zegt u, ja, ook vanuit duurzaamheid bekeken is het niet verstandig om in het jaar 2050 bijvoorbeeld nog daar naartoe op reis te gaan. Nee. Meneer Gielen, u zegt, ja, ze hebben daar de infrastructuur. Ja. Maar ja, is dat dan nog houdbaar tegen die tijd? Ja, ik ben het toch niet helemaal eens met meneer Van der Borg. Ik geloof echt nog wel dat mensen hier in Florence de Dom willen zien en dat ze naar Venetië willen. En als ik zie hoe lang mensen hier vandaag in de rij staan om ergens naar binnen te gaan in de zon om de Dom van binnen te zien. Ik denk dat vakantie is bijna een primair levensgoed en dat mensen echt wel blijven gaan. Maar wel steeds meer voor mensen die het zich kunnen permitteren. Mevrouw Hop, dat geloof ik wel. Mevrouw Hopman, fysioloog. Wat doen temperaturen van meer dan 40 graden met ons fysiek? Ja, temperaturen van meer dan 40 graden maken eigenlijk dat we onze warmte niet meer kwijt kunnen. Eigenlijk boven de 35 graden is het al zo dat we geheel afhankelijk zijn van transpireren, dus vocht verdampen aan de huid om warmte kwijt te raken. En boven de 40 graden, ik hoor net opnoemen 40 graden of een hoge temperatuur met een hoge luchtvochtigheid, dan raak je eigenlijk je warmte helemaal niet meer kwijt. Dan verdamp je namelijk geen vocht meer aan de huid. En dat betekent dat enerzijds omdat je heel veel transpireert, je heel veel vocht kwijtraakt, uitdroogt, het hart extra hard moet werken, je eigenlijk de hele dag door een verhoogde hartfrequentie hebt, en vaak ook dag en nacht. En anderzijds zie je dat omdat je de warmte niet meer kwijt kunt raken, toch die lichaamstemperatuur, die normaal 37 graden is, mm-hmm, dat die langzaam oploopt. En we weten, bij 42 graden is het niet meer verenigbaar met het leven. Dus er zitten zeker risico's aan. En dan hangt het er ook nog heel erg vanaf, wordt ook al net genoemd in het gesprek, wat doe je op vakantie? Ben je echt iemand die liefst met een boek zit onder een boom of bij de airconditioning? Nou, dan zul je het best wel een poosje volhouden, ja, komende jaren. Maar ben je iemand die ook activiteiten wil ontplooien, plooien, steden bekijken of de bergen in of wandelingen of fietsen? Nou, ik denk dat die groep mensen toch vrij snel een andere bestemming gaat zoeken. Ja, want nou ja, we hebben het net over de Dom in Florence dan bijvoorbeeld. Als het dus 40 plus graden is, dan kun je wel willen om die te bezoeken en te bekijken, maar het is niet gezond. Nou, die dom die zal van binnen nog best cool zijn, hè? Want ja, dat is natuurlijk wel zo, hè? Maar kleiner voor misschien? Maar in die rijen staan, ik weet precies wie daar in de rij staat, dan sta je in de brandende zon. En nou, we weten als het, het is afhankelijk van wat die temperatuur is, ik hoor 36 graden, we zeggen, hebben het ook over 40 graden. We weten als het 40 graden is en nog enigszins 60% luchtvochtig, dat is nog redelijk hoog, een beetje gemiddeld, dan loopt de temperatuur in een uurtje of drie loopt die op naar 40 graden. Dus je moet daar eigenlijk geen drie uur in die rij in de brandende zon staan. Want dan zit je al aan de 40 graden. Nou ja, wat ik al zeg, bij 42 graden gaat het echt niet goed. Nee. Ja. Dus daar moet dan iets veranderen. In ieder geval aan die rijen. Meneer Van den Borg, als Zuid-Europa dan geen prettige bestemming meer is, of in ieder geval ontzettend heet, als je daar dan wel naartoe gaat in juli en augustus. Hoe denkt u dan dat ons vakantiegedrag gaat veranderen? Ja, ik denk inderdaad dat het, zoals net aangegeven, wat passiever wordt. Ik denk inderdaad ook dat mensen dan inderdaad zeg maar de koelte zoeken en dan inderdaad veel meer binnenhuisactiviteiten gaan doen. Maar ik hoop toch echt dat het NBTC in Nederland zeg maar dit meeste toch wel klimaatverandering die best wel radicaal is en heel snel gaat, oppikt om juist ook een keertje zeg maar Nederland als zomerbestelling weg te zetten. Ik zie nu al, als ik naar conferenties ga met Spanjaarden, Italianen, Grieken, Zuid-Fransen praat, zie ik nu al dat er veel interesse bestaat in mensen. En dat zullen dan inderdaad wel die early adopters zijn. Mm-hmm. Om in de zomer in Nederland te gaan fietsen of te gaan wandelen. Dat kan gewoon niet meer, zeg maar, in de Pianura Padana, zeg maar, tussen Turijn en Venetië. Want daar is het gewoon echt niet te harde van de hitte en van de vochtigheid. Dus dan komen mensen vanaf daar nog eens een keertje onze kant op. Naar boven, ja, ik denk dat een kans is. En het is niet van de ene dag op de andere. Ik denk dat je daar ook aan moet werken, zeg maar, als Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Maar ik denk wel dat het een enorme, zeg maar, ommezwaai zou kunnen worden. Dat je inderdaad, zeg maar, Nederland en Vlaanderen en Noord-Europa aanbiedt, zeg maar, als een soort van overzomerbestemming. Zoals Spanje zich altijd, zeg maar, bij onze pensionades aangeboden heeft als overwintervakantie. Dat ze massaal, maar in ieder geval dat mensen vanaf daar massaal niet, hè? Deze kant op komen. Ja. Ja, meneer Gielen, ziet u dat en ook voor zich? Puntje. Dat we veel toeristen gaan ontvangen hier? Ja, ik betwijfel dat. Het overzomeren, dat mensen dus vanuit Zuid-Europa hier naartoe komen om hier te overzomeren. Dat ze denken van nou, het is hier veel duurder, hè? Het levensonderhoud. Wij kunnen hier in Zuid-Europa voor een paar honderd euro een Airbnb huren. Maar als je dat in Amsterdam wil doen, dan ben je al heel snel heel veel geld kwijt. Dus ik geloof niet dat het een grote trend wordt. Nee, goed. Succes met de rijen, in ieder geval in Florence. Niet te lang in blijven staan, dat hebben we wel geleerd, meneer Gielen. U gaat de verkoeling volgens mij alweer opzoeken bij de zee. Dat is dan misschien verstandiger. Ik dank u allen voor dit gesprek. Meneer Van den Borg, hoogleraar toerisme aan de universiteiten van Leuven en Venetië. Meneer Gielen, dus toerisme-deskundige van de Breda University. En ook fysioloog Maria Hopman. Dit is de Week van Diederik. Vrijdag en dus hoog tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, onlangs noemde Kamervoorzitter Bergkamp de bibliotheek van de Tweede Kamer de meest bijzondere kamer aan het Binnenhof. In juni noemde premier Rutte de oorlog in Oekraïne de meest relevante geopolitieke ontwikkeling in de wereld. En op de website van het Koninklijk Huis las ik over regeringsconsultaties met landen waar we de meest nauwe banden mee hebben. Inhoudelijk heb ik hier allemaal weinig moeite mee, maar taalkundig des te meer. Op het hoogste niveau wordt dus gesproken van meest bijzondere, meest relevante en meest nauwe. Waarom spreken we niet meer over de bijzonderste kamer, de relevantste geopolitieke ontwikkeling en over landen waar we de nauwste banden mee hebben? Het is korter, het is mooier en het is Nederlandser. In het Nederlands wordt de overtreffende trap gevormd door ST achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken. En natuurlijk kun je een uitzondering maken als de uitspraak in het geding komt. Dus bij het woord logisch is het meest logisch om te kiezen voor het meest logisch en niet voor het logischst. Maar dat begrijpt iedereen. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen, dat spreekt voor zich. Maar in de meeste gevallen is het woord meest dus onnodig, lelijk en een vorm van landverraad. Want ik hoef hier niet uit te leggen vanuit welke windrichting deze trend is overgewaaid. Iedereen snapt dat we het hier niet hebben over de invloed van het Bulgaars. Iedereen snapt dat het hier gaat om de taal die spreekt van the most special room, the most relevant development and the most tight connection. En het is zo onnodig. Onze overtreffende trap is nu juist een van de weinige voorbeelden waarbij de Nederlandse vorm korter is dan de Engelse. Vergelijk het omslachtige, the most special, met het bondige, de speciaalste. Waarom zeggen mensen dan toch het meest speciaal? Omdat wij eigenlijk Amerikanen willen zijn, ja, maar ook gemakzucht. Want je hoeft alleen maar het woord meest uit te spreken en dan kun je het bijvoeglijk naamwoord speciaal dan onveranderd achteraan zeggen. Meest speciaal. Maar bij de speciaalste, ja, dan moet je het bijvoeglijk naamwoord gaan vervoegen. Je moet het woord een andere vorm gaan geven door er een S en een T achteraan te plakken. Het resultaat is korter en eleganter, maar omdat je een woord moet vervoegen, vergt het ook een milliseconde meer denkwerk. En daar zijn wij dus te lui voor geworden. Van scholieren tot het Koninklijk Huis, van vakkenvullers tot kamervoorzitters. Op het gebied van onze moedertaal zijn wij allen gemakzuchtig en door die gemakzucht gedoemd tot Engelstaligheid en een permanent gevoel van vervreemding dat we niet kunnen thuisbrengen. Een gevoel dat we dan maar verdringen door te vluchten in de afleiding van Engelstalige series op Netflix. En natuurlijk zijn daar dan de cultuurrelativistische taalkundigen, de handlangers van de verloedering, die meteen klaarstaan met hun cliché dat taal nu eenmaal altijd in ontwikkeling is. En ze hebben gelijk, want ook verval is een vorm van ontwikkeling. Maar beste luisteraars, ik maak er bezwaar tegen. Ik zwijg niet langer. Vandaag sta ik op tegen onnodig gebruik van het woord meest bij de overtreffende trap. En ik roep al mijn taalgenoten op, aan alle kanten van de Atlantische Oceaan, om hetzelfde te doen, om samen met mij voorop te gaan in de strijd tegen het woord meest, opdat wij onze eigen Nederlandse overtreffende trap in ere herstellen. Dat is mijn oproep, meestrijden tegen het woord meest. Taalgenoten, van Schiermonnikoog tot Paramaribo, van Sint-Truiden tot Sint-Maarten, van Delfzijl tot Oude Pekela, bescherm onze overtreffende trap, want het was, het is en zal blijven de allermooiste trap die we hebben. Ik wens u een mooie zomer. Ik wens u de mooiste zomer. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Joram Kaat. Zodra de temperaturen weer wat oplopen, dan gaan we met z'n allen het water op. Lekker varen met het mooie sloepje of een dagje een bootje huren. Dat klinkt heerlijk, maar steeds vaker gaat het mis. Vorig jaar kwamen in totaal 21 mensen om het leven op de Nederlandse binnenwateren. En dat is een flinke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die overweegt daarom een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart in te voeren. Maar gaat dat wel helpen? Ik ga het vragen aan Tiemen Jan van Dijk, die meteen al zijn hoofd schudt, eigenaar van de grootste vaarschool van Nederland, binnenvaartschipper Rutger Breed en ook Xander Simonis van de politievakbond ANPV. Welkom allemaal. Meneer Simonis, even bij u beginnen. 21 doden, dat is veel. Flink meer dus dan de jaren daarvoor. Het gaat om 9 doden in de recreatievaart en 12 in de beroepsvaart. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ja, iedere dode is er één te veel, zeg ik altijd maar, hè? Dus en je ziet inderdaad een hele grote toename. Ik weet nog vanuit corona dat ineens een heleboel mensen een bootje gingen kopen. Ja, en dan is het logisch dat het vol, misschien wel overvol wordt op de Nederlandse wateren. Een van de weinige dingen die we toen nog konden doen. Mensen zijn het water op gegaan en dus is het veel drukker geworden. Dat is ook de oorzaak van die stijging? Het zou een oorzaak kunnen zijn. Hè. Het is logisch als het veel drukker wordt dat er meer ongelukken gebeuren. Dat zie je op de weg. Dat zal ook in het water zijn. Is het te druk wat u betreft? Nou, daar heb ik geen zicht op. Maar aangezien het aantal ongevallen en de mensen die overleden zijn, zou je zeggen dat het wel heel erg druk wordt. Ja, Rutger Breed heeft er wel veel zicht op. Uw hele leven speelt zich zo'n beetje af op de Nederlandse binnenwateren. Ziet u het ook dat die drukte veel erger is geworden de laatste jaren? Ja, zeker. Die is zeker toegenomen. Maar ik ben nog niet van mening dat het te druk is. Het is wel drukker. Een stuk gezelliger ook meestal. Maar er is nog ruimte zat voor iedereens plezier, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Meneer Van Dijk, een forse stijging van het aantal mensen op het water, maar vooral dus een forse stijging in het aantal doden. Wat gaat er mis volgens u? Nou ja, je hebt een verschil, moet je wel onderscheid moeten we wel gaan maken tussen en beroeps. En dat is ook heel duidelijk in het persbericht van Rijkswaterstaat, dat er een hele grote stijging ook is bij de beroepsvaart, waar de mensen, meer mensen overleden zijn. In verhouding heb je binnen de pleziervaart is het eigenlijk al jaren een gemiddelde van gemiddeld 8 personen die overlijden. Maar daar moet je ook rekening mee houden dat de 3 mensen in de kano op het Veluwemeer, die Duitse mensen die overleden zijn, die vallen daar ook onder. Een jaar geleden, die vallen daar ook onder. Want we hebben het over 2022. het rapport wat dat erover, wat de Rijkswaterstaat het over heeft. En dat had geen vaarbewijs, had dat ongeluk kunnen voorkomen. Ja. Een zeiler die overboord slaat en verdrinkt, geen vaarbewijs die daar iets aan doet. Nee, precies, dus want dat is een maatregel waar de minister over nadenkt, hè, om dat vaarbewijs verplicht te maken. Maar wat gaat er mis op het water? Want u zegt terecht van, nou, het gebeurt in die beroepsvaart, het gebeurt ook in de recreatievaart. Maar is er iets aan te wijzen van het gedrag? Nee, kijk, het is, er is alles met de coronaperiode, dat is ook terecht wat meneer Simons zegt, met de corona is alles wat dreef, werd verkocht als boot en men recreëerde op het water. Je krijgt daarnaast is het zo dat de mensen nu wel steeds meer richting regels gaan. Alleen dat was er niet. Men deed maar wat. En ik vind het een heel groot probleem. Mensen kijken wel vooruit, maar achter hun zit het gevaar. En ik denk dat meneer Breed dat als geen ander kan beamen als beroepsvader, beroepsschipper. Dat zij echt heel erg opletten op de recreatievaart. Omdat die maar zo naar links, zo naar rechts schieten. En dat is wel een probleem. Daar ben ik helemaal met iedereen eens. Weten we vaak dus niet precies hoe het dan werkt op het water, meneer Breed. Wat ziet u dan zo al gebeuren? Ja, wat ik vooral zie, en daarom ben ik ook een voorstander voor het invoeren van een vaarbewijs. Ik zie vooral veel onkunde en veel onzekerheid bij mensen. Gewoon niet vertrouwd met de materie. En dat zou een vaarbewijs deels op kunnen heffen. Wat ik vooral zie is dat mensen onvoorspelbaar inderdaad reageren. Zeker in een situatie waarvan, het vaarwapen is niet altijd even breed. De mensen krijgen het benauwd en raken in een soort paniek. En halen dan de meest vreemde capriolen uit. Terwijl als ze gewoon rustig blijven en de regels volgen, dan komt het eigenlijk altijd goed. Ja. Maar juist dat onverwacht voor mijn schip langs gaan, onverwacht in mijn dode hoef verdwijnen, is zeer gevaarlijk. Ja, u bent natuurlijk, kan ik helaas niet veel aan doen. Nee, precies. U bent natuurlijk een stuk minder wendbaar dan de kleine bootjes waar u dan mee te maken krijgt. Meneer Simonis, de minister overweegt dus om dat vaarbewijs voor alle recreatieboten te verplichten. Vindt u dat een goed idee? Ik vind het een goed idee. En de meneer geeft het net zelf al aan. Het wordt drukker op het water. Mensen hebben onvoldoende theoretische kennis, want het vaarbewijs is eigenlijk alleen een theoretisch buffet, hè, want je gaat niet praktisch varen. Nee. Het is het is belangrijk dat je de theorie kent, en dan heb je die situaties voor de beroepsvaart. Die zullen een stuk minder zijn, omdat mensen hopelijk dan minder snel in paniek raken. Ja, want ze weten dan wat hun juiste positie op het water is. Ze weten wat ze moeten doen. Ja. Meneer Van Dijk, u bent eigenaar van de grootste vaarschool van Nederland, en toch begon u dit gesprek met uw hoofd schudden, terwijl dit zou voor u natuurlijk enorm veel werk opleveren. Ja, dat ben ik met u eens. Alleen, ik denk dat wij een hele sector om zeep helpen. Ik ben zelf ook aangesloten bij de HISWA, en ik heb dit verhaal ook met de HISWA besproken, met Geert Dijks, directeur van HISWA Recron. En die heeft ook gezegd, want wij kunnen niet het verplicht stellen op het moment als jij zegt van alles wat gemotoriseerd is moet een vaarbewijs hebben, dan kan je in Giethoorn kan je ook alle bootjes opheffen. Dat betekent dat een hele recreatiesector, dan kan je een heleboel boten waar we het wel eens een keer over kunnen hebben, is dat we zeggen van nou, het is nu zo dat je een boot mag huren of kopen, maakt niet uit, tot 15 meter. Ja, dat is de huidige regelgeving. Ja, en maximaal 20 kilometer per uur. Maar daar kunnen we het wel eens met de sector over hebben. Dat je zegt van nou, weet je wat, we gaan terug naar 10 meter. We gaan naar 10 meter maximale lengte. En maximaal 12 kilometer per uur. Maar er komen mensen om het leven op het water. U zegt dan dat gaat dan ten koste van een sector. En dat is natuurlijk spijtig. Nee, het gaat niet om het geld. Want iedereen die overlijdt is absoluut één te veel. Alleen heel veel ongelukken gebeuren niet, dat heeft niet vaarbewijs gerelateerd. Een kano die omslaat, het kan niet zo zijn dat mensen in een kano of op een subplank straks eerst een vaarbewijs moeten halen. Nee. Dat ziet meneer Simonis ook niet gebeuren, neem ik aan. Nou, meneer Simonis, en dat ziet meneer vertel Breed eens ook niet gebeuren. Meneer Simonis? Nou, het wordt wat lastig om iedereen die in een kano zit ook een vaarbewijs te laten halen. Maar je zou daar wel een stukje theorie aan kunnen plakken als iemand zo'n kano huurt. En ik hoorde die meneer net zeggen over Giethoorn. Nou ben ik daar toevallig geweest. Nou, je wil niet weten wat er allemaal tegen elkaar aanvaart met die elektrische bootjes. Maar ik vind het ook niet. Lost een vaarbewijs dat op, dat probleem? Nee, want ik vind ook niet dat je in Giethoorn, dat is een afgebakend gedeelte, hè, dat je daar dan een vaarbewijs zou moeten hebben. Hè. Het gaat mij vooral om de grotere opere wateren. En niet per se Giethoorn, alhoewel het daar misschien ook geen kwaad zou kunnen als ik zie hoe de mensen daar aan het varen zijn. Mag ik nog iets zeggen hierop? Ja, meneer Van Dijk. De politie zit zelf in het project Varen doen wij samen. Daar zit de politie bij aangesloten, daar zit Rijkswaterstaat aangesloten. Ik ben zelf ook ambassadeur van Varen doe je samen. We doen er alles aan voorlichting. Op iedere beurs, overal staan wij. Met Varen doe je samen, geven we informatie. Aan wie? Wie ligt u dan voor? Want ik als gebruiker kom niet op zo'n beurs. Nee, maar het staat ook op zoals bijvoorbeeld de visserijdagen in Harlingen. Of hier ben ik ook met nog nooit de Seel in Seel Kampen. Maar misschien ook niet geweest. Maar als u bij Seel Amsterdam weliswaar misschien geweest bent. Ook daar wordt de voorlichting gegeven. Ja, oké, dus ja, het gebeurt op veel plekken. Het gebeurt echt op heel veel plekken. En ook de politie is partner. Invaren doe je samen. Ja, maar... En ook die varen doe je samen is niet voor een verplicht... Vaarbewijs. Meneer Breed? Ja, meneer Van Dijk heeft het aan. Hij heeft wel gedeeltelijk gelijk dat er wel voldoende voorlichting gegeven wordt of gepoogd wordt te geven. Maar goed, dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel onkunde is op het water. Dus er is ook een hele grote groep die niet bereikt wordt door dit soort voorlichting. En ja, we zijn eigenlijk al gewend aan een bromfietsenrijbewijs. Een zwemdiploma als je op een bootje stapt. Ik bedoel, wat is dan het bezwaar van een vaarbewijsje? Ja, maar bijvoorbeeld mensen die een kano huren... die gaan niet dan een vaarbewijs moeten halen, toch, meneer Breed? Nee, daar heeft u gelijk in. En surfplanken zou ik er ook buiten houden, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld de lengte terugbrengen van 15 meter naar 10 meter... wat ik net hoor... Ik als beroepsschipper, of ik nou een jacht kraak van 15 meter of van 10 meter... met een dodelijke afloop, dat is om het even. Het resultaat is hetzelfde. Dus en hoe vaak gebeurt dat? Nou, ik heb een aantal voorbeelden. Ja, 7 jaar geleden op de Maas, een jacht, 2 mensen overvaren, overleden. Ik heb zelf op de Delftse Schie bijna een jacht gekraakt... omdat hij door een rode licht ging voeren. Dat ging maar net goed, want gelukkig zijn er altijd... Het gaat gelukkig bijna... Het gaat gelukkig bijna altijd goed. Ja, maar u zegt dus de lengte beperken. Dus dat je met kortere boten het water op mag. Of dat je minder hard mag misschien. Want dat zijn ook opties die op tafel liggen. Dat heeft geen zin. Nee. Ik denk echt dat een invoer van een vaarbewijs... Dat elk gemotoriseerd bootje een vaarbewijs zou moeten hebben. Ja, ja. Er zijn natuurlijk al wat regelgevingen. Ja, meneer Van Dijk, u zegt net van we doen al ontzettend veel aan voorlichting. Blijkbaar niet genoeg als we naar de cijfers kijken. En het beperken van die lengte of snelheid werkt ook niet, zegt meneer Breed. Is een vaarbewijs dan niet de enige manier om te zorgen dat iedereen die regels en theorie voor zich krijgt? Nee, nou, hoe kunnen wij die regels... Stel je nou eens voor dat je zou zeggen... we gaan eerst eens verplicht stellen... dat ieder recreatievoertuig verplicht verzekerd is. Want dat is ook niet het geval. En dan kan een verzekeraar zou daaraan kunnen koppelen... u kunt bij ons verzekeren, mits u deze bepaalde theorie... of dat de verzekeraar de vaarbewaker bij wijze van mee zou sturen. Hier heeft u de regels, daar tekent u voor. Dus die moet ik dan eerst doorlezen en dan daarnaast, pas... Ja, precies. En daarnaast is het ook zo dat in het BPR, het binnenvaartpolitiereglement, staat dat u zelf capabel moet zijn om een schip te bedienen. En dat is waar verzekeraars wel op aan kunnen slaan. Hm. Nou, en ik denk dat als we daar eens mee beginnen, dat de verschepen verplicht verzekerd gaan worden, dat je al meer regelgeving kunt creëren, ja, en meer informatie kunt verstrekken. Even naar meneer Simonis van de Politievakbond. Bent u daar voorstander van? Nou, ik vind sowieso dat alle bootjes en alles wat op het water beweegt... zich ook verzekerd zou moeten zijn. Want ja, je kan altijd schade toebrengen aan een ander. Maar ik vind ook echt dat mensen de theoretische kennis moeten hebben. Ik hoef het voorbeeld ook niet te noemen... dat mensen met een zeiljacht bijvoorbeeld in de sluis... de tros rond... dat ze hem vast laten zitten en dat ineens het zeiljacht aan de kade hangt. Omdat ze gewoon niet weten hoe het werkt, bijvoorbeeld in een sluis. Hm. Het ontbreekt echt aan basiskennis op het water. Het ontbreekt echt aan basiskennis. Mensen vinden het leuk om op een bootje te varen. En daar komen toch een hoop dingen bij kijken. Zeker als het drukker wordt, dan zul je dat moeten reguleren. Hm. Kunt u het handhaven eigenlijk? Stel, er komt zo'n verplicht vaarbewijs. Is er genoeg politie op het water om dat dan ook in de gaten te houden? Nou, waarschijnlijk niet. Hè. Er is nooit genoeg politie. Dus wij kunnen dat ook niet allemaal controleren. Maar dat zie je, we hebben een capaciteitsprobleem. Dus overal in Nederland is te weinig politie, dus ook op het water. Opletten dus, in ieder geval. Iedereen die deze zomer het water op gaat. En lees de regels er even op na, want er gaat behoorlijk veel mis als ik jullie zo hoor. Ik dank jullie voor dit gesprek. Team Jan van Dijk, eigenaar van de grootste waarschool van Nederland. Binnenvaartschipper Rutger Breed en Xander Simonis van de politievakbond ANPV. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen het misdaadbureau van WNL met Maaike Timmerman. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek. En met daarin ons wekelijkse nieuwsforum. Graag tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.